Kulo sing nerima dadi bojo sing legowo yen kowe sik seneng aku yo dikyo urip ngene anane wiwit kulo kowe ngerti atutu bulan tak janji nanging tresno ati iki yo dikyo ana ning kowe ya ben mangan Senin Kemis dirasake tanpa tangis pendunganmu sing rekoso lajan urip adoh dunyo nanging aku suke ati-ati ya ben mangan Senin Kemis dirasake tanpa tangis pendunganmu sing rekoso sapa ngerti urip mulya pasrahake sing maha kuwasa sing rimo apa anane dek rasake apa anane cok nanti bilale ati tresno ku suci marang sirahmu. Jok ngerti lo sing nerima dadi bojo sing legowo yen kowe sik seneng aku yo dik yo uripku ngene anane yo ben mangan Senin Kemis dirasake tanpa tangis penjaluk kule mung siji najan urip adoh dunyo nanging kowe suke ati-ati yo ben mangan Senin Kemis dirasake tanpa tangis pendunganmu sing rekoso sapa ngerti urip mulya pasrahake sing maha kuwasa sing rimo apa anane dek rasake apa anane jok nganti dilalekake ritmoku suci marang sirahmu jok nganti dilalekake ritmoku